szkoły wymienią talenciaki na nowy sprzęt. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Żegnamy reklamy. Wybiła 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 września. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Prezydent otrzymywał na bieżąco informacje w sprawie nalotu dronów, mówił w Trójce wiceszef MSZ-u. Specjalna komisja ONZ oskarża Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy. Komisja Europejska zaproponuje sankcje wobec tego kraju. Dziś pożegnanie Kasi Stoparczyk, dziennikarka Trójki, spocznie na wojskowych powązkach. Wszystkie informacje dotyczące rosyjskich dronów nad Polską oraz skutków nalotu były przekazywane prezydentowi na bieżąco, zapewniał w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Prezydent Karol Nawrocki mówił wczoraj, że nie otrzymał szczegółowego meldunku o przyczynach uszkodzenia domu w Werykach. Według doniesień Rzeczpospolitej na dom spadł pocisk z polskiego samolotu F-16, który zestrzelił dron. Marcin Bosacki podkreślał, że nie może tych informacji potwierdzić, bo śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Dodał, że zarzuty o dezinformacji szkodzą interesom Polski. Jeśli nawet pan prezydent czy jego otoczenie czują się w jakichś szczegółach nie do końca poinformowani, to zamiast wykonać normalny telefon i zapytać, a czy w tej sprawie jest tak, a nie inaczej, wydają groźne pochukiwania w postaci oświadczeń Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no to jest właśnie niepoważne. Marcin Bosacki powtórzył też słowa premiera, że cała odpowiedzialność za uszkodzenie domu w Werykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. Prezydent Ukrainy uważa, że Polska nie zdoła uratować ludzi w przypadku zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji. W wywiadzie dla Sky News Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraińskie siły powietrzne to wielosystemowa struktura i podczas niedawnego ataku z ponad 800 rosyjskich dronów zestrzelono 700. Polska nie jest w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie jest gotowa na takie rzeczy, ale z 19 rosyjskich dronów Polacy zestrzelili 4. Wołodymyr Zełenski dodał, że Ukraina może szkolić żołnierzy z państw partnerskich, ponieważ kraje te bardzo pomagały od samego początku wojny z Rosją. Komisja Europejska zaproponuje dziś sankcje na Izrael w odpowiedzi na wojnę w Strefie Gazy. Zapowiedziała je w ubiegłym tygodniu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Więcej o tym Beata Płomecka. Szefowa komisji do tej pory była niechętna sankcjom na Izrael, przez co była krytykowana. Przełomem było jej przemówienie w Strasburgu poświęcone sytuacji w Strefie Gazy. Ludzie giną, żebrząc o jedzenie, matki trzymają martwe niemowlęta. Głód wywołany przez człowieka nigdy nie może być bronią używaną na wojnie. Ursula von der Leyen zasygnalizowała też możliwe działania. Wymieniła sankcje na ekstremistycznych ministrów i osadników na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Wspomniała też o możliwości przywrócenia ceł. Zaproponujemy zawieszenie części handlowej umowy stowarzyszeniowej. Zniesienie preferencyjnych stawek może okazać się dla Izraela szczególnie bolesne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich opublikowała raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa. Dziś pożegnamy Kasię Stoparczyk, wieloletnia dziennikarka Trójki, wielka przyjaciółka dzieci, zginęła 5 września w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. W programie trzecim, gdzie pracowała prawie ćwierć wieku, stworzyła kultowe audycje. Zagadkowa niedziela, dzieci wiedzą lepiej i myśli dziecka 357, mówi dyrektorka anteny Agnieszka Szydłowska. Kasia nie od razu chciała rozmawiać z dziećmi. Jej marzeniem było po ukończeniu studiów artystycznych, aby prowadzić rozmowy, ale aby to były rozmowy z artystami, ludźmi sztuki. I po latach realizowała też ten pomysł, prowadząc program Myśli Dziecka 357. Jednak kiedy dostała zadanie i usiadła oko w oko z maluchami, dosyć szybko odkryła, jakim tak naprawdę wszechświatem i kluczem do wszechświata dysponuje. Nazywała je Uniwersytetem Kreatywnego Myślenia i to bardzo często w tych programach, czy to krótkich formach, jak Dzieci wiedzą lepiej, czy w długich, jak Zagadkowa niedziela, było słychać. Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk rozpoczną się o 13 w kościele przy ulicy Freta w Warszawie. Dziennikarka spocznie na wojskowych powązkach. A rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie pracownia psychologiczno-terapeutyczna imienia Kasi Stoparczyk. Dar można przekazać poprzez stronę zrzutka.pl/Kasia. Klimat. Pogłębia się susza hydrologiczna na wschodzie, na zachodzie i w centrum. Ostrzeżenia mają związek z występującymi niskimi przepływami wody w rzekach. Prawie 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 14 zielone godziny, kiedy zalecane będzie wykorzystywanie nadmiaru energii z OZE. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 9, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. W samo południe nasi siatkarze zagrają z Holendrami, stawką pierwsze miejsce w grupie, mówi trener i statystyk kadry Marcin Nowakowski o naszych rywalach. Nie chcemy mówić w kontekście najtrudniejszy, najłatwiejszy mecz w grupie. Oczywiście jest to zespół najbardziej ograny na arenie międzynarodowej. Mamy świadomość ich klasy, liczymy, że to będzie dla nas jakiś poważny test. Ale też nie ukrywamy, że jeżeli my zagramy na swoim poziomie, to w tej grupie nikt nie jest dla nas bardzo groźnym przeciwnikiem. Mamy świadomość swojej siły i skupiamy się przede wszystkim na swojej jakości. W zależności od miejsca w tabeli zagramy z Turcją lub Kanadą. Trwa ich starcie. Jak na razie Kanadyjczycy prowadzą 2-0. Mecz cudów w Lidze Mistrzów, a właściwie w doliczonym czasie gry ten cud nastąpił i to było w Turynie. Juventus uratował remis z BVB, wyprowadzając z 2-4 w 93 minucie na 4-4. Dramat w końcówce. Borussia roztrwoniła prowadzenie, narzeka telewizyjny Sportschau. Blackoutem nazywa zachowanie graczy BVB w ostatnich minutach niemiecki Eurosport i opisuje, jak piłkarze stanęli załamani po ostatnim gwizdku przed swoimi kibicami, których wcześniej czterokrotnie doprowadzali do euforii. Fani czarno-żółtych oklaskami podziękowali za spektakl urządzony w siedzibie Starej Damy, ale zawodnicy i tak załamani zeszli do szatni. Süddeutsche Zeitung też używa słowa stosowanego raczej do opisywania przegranych spotkań. Gazeta zwraca jednak uwagę na kuriozalny moment tuż przed podwyższeniem przez Borussię na 4-2. Piłkarze z Dortmundu pokłócili się o wykonanie rzutu karnego. Seru Girassi, który trafiał w czterech poprzednich meczach BVB i tym razem chciał skończyć mecz z bramką. Zespół i mocno zdenerwowany trener Niko Kovac wskazali jednak na Ramiego Bensebaniego. Algierczyk trafił, Gwinejczyk pierwszy mu pogratulował, ale niedługo potem schodząc na ławkę wyglądał na obrażonego. Może to napięcie w drużynie sprawiło, że w czwartej i siódmej, ostatniej z doliczonych minut, nie byli w stanie zachować zimnej krwi i doszło do szalonego dramatu w ocenie portalu Sport.de i zamiast zwycięstwa na otwarcie sezonu Ligi Mistrzów jest gorzki remis, jak opisuje to m.in. Der Spiegel. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Dziś również ciekawie zapowiada się wieczór Ligi Mistrzów, Ajax zagra z Interem, Bayern z Chelsea, Liverpool z Atletico Madryt, a PSG z Atalantą. A w Tokio dziś w ramach Mistrzostw Świata, lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w akcji o szczepnicy od 12.10 eliminacje z Cyprianem Żygłodem i Dawidem Wegnerem. Od 13.45 będzie rzucał Marcin Krukowski. A przed nami deszczowa środa. Rano padało na zachodzie, później w centrum. Teraz powoli deszczowe chmury przesuwają się w stronę wschodniej połowy kraju. Możliwe dziś burze na krańcach wschodnich. Możliwe także, że wysoko w Tatrach spadnie śnieg. A na termometrach na ogół od 15 do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Jutro wracamy o godzinie 6, a teraz Radek Nałęcz przejmuje Państwa nastroje. No dziękuję za pobudkę, jakoś łatwiej się dzięki całej ekipie porannej wstawało, także też dorzucę tutaj komplementy. O, jaki dumny Kowarski się zrobił, o. No widzę, szczęśliwie mogę to zobaczyć, natomiast my do godziny 11 będziemy starali się, żeby to hasło, które zaraz Państwo usłyszą, wybrzmiało. Dobrego dnia. I pierwsza piosenka po 9, bo 8 minut po 9, R.E.M. Losing My Religion. Set it up. Początek lat 90. XX wieku, Out of Time, czyli siódmy studyjny album formacji R.E.M. i tam Losing My Religion, ale oprócz tego na płycie można znaleźć też Shiny Happy People. Dobrego dnia, małpa.polskiradio.pl. W ten sposób mogą się Państwo z nami skontaktować. Kłaniamy się, witamy raz jeszcze. Olga Szućko audycję realizuje. Zuza Olbińska przygotowała, Radek Nałęcz przy mikrofonie. I teraz, no bo to radio, mamy taką możliwość zmiany czasu. Z lat 90. przeskakujemy do tych współczesnych i piosenka dnia. Czas na nią. Piotr Odoszewski, Nad ranem. Chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment.

przedsiębiorców różnego rodzaju mamy w Polsce około 3 milionów, licząc oczywiście te małe firmy samozatrudnionych, więc no, naturalnie z matematyki wynika, że nie jest to duży odsetek. Powodów pewnie jest parę. Przede wszystkim niektórzy przedsiębiorcy, ja też tak słyszę gdzieś w redakcji, słyszymy jak rozmawiamy, trochę uważają, że to takie ideologiczne podejście, ten skrócony czas pracy. Po drugie, no już mówiąc w ogóle o tym skróconym czasie pracy, to należy postawić pytanie, czy w ogóle nas na to stać, bo jesteśmy wciąż państwem na dorobku, które gdzieś tam nadgania te zaległości z czasów słusznie minionych. No ale jest ten pilotaż. Przedsiębiorcy mogą tutaj różnego rodzaju formę tego pilotażu stosować. Można na przykład 4 dni tylko w tygodniu umożliwić pracownikom pracę, ewentualnie tam skracać o godzinę codziennie. Można też w miesiącu parę dni dać wolnych, więc są tutaj różnego rodzaju opcje. Ale jest to pewnie problem dla przedsiębiorców, którzy borykają się z brakiem pracowników. I na przykład takie branże jak, nie wiem, choreka, transport, budownictwo. Trudno im sobie pozwolić na to, żeby skracać ten czas pracy, no bo wiadomo, że to się może odbić na wynikach, a no, z tym dofinansowaniem czy zwrotem to też różnie przy różnego rodzaju projektach rządowych jest. Czasem trzeba czekać, czy to jakaś pożyczka, więc pewnie spora niepewność istnieje i stąd takie mniejsze zainteresowanie. No to jest w ogóle takie ambiwalentne, czy nas stać na to, żebyśmy pracowali krócej, czy jeszcze powinniśmy gonić jednak świat. 4806 zł brutto. Tyle wyniesie od przyszłego roku płaca minimalna. Stawka godzinowa minimalna 31 zł i 40 groszy. No mniej niż w latach poprzednich. Mniejszy wzrost, tak, bo to niecałe 100 zł. Po co się podnosi płacę minimalną? To po pierwsze są wymogi także Unii Europejskiej, bo chodzi o to, żeby ograniczać szarą strefę, oczywiście zabezpieczać socjalnie pracowników, ale tutaj zawsze przy tych zmianach, jeśli chodzi o płacę minimalną, to mam wrażenie co roku, że nie ma nikogo zadowolonego, no bo pracodawcy narzekają, że to są dodatkowe obciążenia, ZUS i tak dalej. No generalnie wpływa to na wynik firmy. Nie mówię już właśnie o samozatrudnionych, którzy też odczują to we wzroście składek ZUS-owskich. Z kolei związki zawodowe pracowników narzekają, że jest to zbyt nisko, no bo to ma też niwelować inflację. No rząd tu argumentuje, że inflacja spowolniła. No i nie ma tutaj nikogo zadowolonego i myślę, że tak co roku będzie z tą płacą minimalną. No trzeba ją podnosić, ale wygranych tutaj chyba nie ma. A teraz zaglądamy do pulsu biznesu, bo rząd chce poskromić biurokrację na budowach. Procedury mają być krótsze, jeśli chodzi o te projekty infrastrukturalne, które poprawiają mobilność wojska, czyli zyska armia, ale nie tylko. Ale nie tylko, tak. To jest projekt Ministerstwa Infrastruktury, świeży projekt specustawy. Ministerstwo Infrastruktury chce skrócić ten czas no, budów infrastrukturalnych. Tutaj chodzi o różnego rodzaju, czy to drogi dojazdowe do portów, rozbudowa terminali portowych, kluczowe linie kolejowe, ale też na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe, więc w tych rejonach, gdzie to zagrożenie jest duże, jakaś budowa zbiorników retencyjnych. W tej chwili taka procedura, jeśli chodzi o rozpoczęcie dużej budowy inwestycji infrastrukturalnej, to jest średnio 4-5 lat, no ta specustawa do specustawy, bo już były poprzednie specustawy, tak. Ma niby to skrócić do około 500 dni. O co to się zazwyczaj rozbija? Oczywiście jakieś pozwolenia na budowę, skargi, odwołania, ale też na przykład trzeba załatwić, mówiąc kolokwialnie, sprawę z konserwatorem zabytków. Tu mam taki ciekawy przykład. Polskie PKP PLK, czyli firma inwestująca w linie kolejowe, przez 4 lata od 2019 do 2023 roku nie mogła dostać na pozwolenia na jakieś remonty na dworcu w Gdańsku ze względu na zabytkowe schody, więc to pokazuje, jaki to jest problem. Czy to jest dobre rozwiązanie? No na pewno, zwłaszcza w tych czasach, kiedy musimy przyspieszać te inwestycje ze względu na nasze bezpieczeństwo. Natomiast no, tutaj eksperci mówią, że to jest tylko takie doraźne działanie, a powinniśmy tutaj czy prawo administracyjne zmienić. Problem polega też na tym, że urzędników brakuje, oni są za nisko opłacani, więc te decyzje zapadają wolno. Pytanie, czy w związku z tą specustawą coś przyspieszy. Trzymajmy kciuki, żeby tak było, ale no może się to rozbić choćby o brak ludzi, którzy mogą te decyzje podejmować. I jeszcze jeden ciekawy artykuł, bo Chiny zajęły miejsce Niemiec na liście 10 najbardziej innowacyjnych krajów. Ciekawe, nie? Tak, tak. 10 najbardziej innowacyjnych krajów. Global Index, taki mierzący tą innowacyjność. Niemcy były na 10 miejscu. Pierwsza jest Szwajcaria, tam są Stany Zjednoczone, Szwecja, to są liderzy. No, chodzi o wydatki na badania i rozwój, technologiczny. Chiny przede wszystkim bardzo mocno przyspieszyły, jeśli chodzi o składanie wniosków patentowych. Oni są w ogóle liderem w tej chwili na świecie. 40% nowych wniosków patentowych pochodzi z Chin. Przepraszam, 25%. Natomiast 40% to są trzy na przykład tak duże kraje jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, więc oni przyspieszają. No, nauczyli się przez te wiele, wiele lat, kiedy odrobili lekcje, kiedy tam duże koncerny międzynarodowe lokowały swoje fabryki, czy to motoryzacyjne, nie wiem, Tesla, koncerny niemieckie, więc oni się tego nauczyli. Pytanie, czy będą w stanie utrzymać to tempo i znaleźć się w tej dziesiątce najbardziej innowacyjnych, gdzieś tam iść w górę. Oni chcą, bo chcą chyba 140 miliardów dolarów do 2030 roku na te innowacje, badania i rozwój AI i tak dalej wydać. Problemem może być to, że spadają inwestycje w Chinach w tej chwili. Więc czy ta pierwsza dziesiątka, Niemcy mogą się czuć zagrożeni, którzy teraz wypadli, czy być może wrócą, zobaczymy. Nie jest tak różowo, ale no Chiny oczywiście chcą, prą do tego. Każdy, kto był w Chinach, wie, jak tam rzeczywiście innowacyjnie jest, aczkolwiek te technologie i tak dalej też służą zupełnie do czego innego, czyli do jakiegoś kontroli obywateli i tak dalej, to już temat na inną rozmowę. Tak, to druga strona medalu. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zdrowia dla pani redaktor i miłego dnia dla państwa. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Dziękujemy bardzo za fachowy komentarz i też dołączamy się do tych życzeń. Muzyka już teraz, The Black Keys, No Rain, No Flowers. trójka. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się. Raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie. Zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć, ciągle coś, wszystko robię źle. Daj spokój z tą aureolą. Chce mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się. Nie umiem prosić o pomoc. Wierzyć się nie chcę, jak cholernie, nie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wierzyć się nie chcę, znów biegniemy na setkę. Ostrzegam, czy w powietrze oddać strzał. Uciekam, wpadniemy w szał, no i luz, pogodziłam się. No miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacze na drugi dzień. Nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wierzyć się nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię mała. Ciało napięte, na co nam to potrzebne. Niech na chwilę odetchnę, oddaj strzał. Daria ze Śląska i Aureola. Warto zajrzeć na trójkową stronę i zagłosować w ramach pierwszej trójki. To głosowanie trwa do piątku, no bo w piątek o 19:00 kolejne wydanie listy, którą prowadzi Grabek. Zapraszamy oczywiście, żeby nie tylko śledzić, kto na miejscu pierwszym i sprawdzać, kto znalazł się w tej podstawowej trzydziestce, ale myślę też, że warto dać szansę tym wszystkim młodym, zdolnym, którzy w propozycjach są i czekają na Państwa głosy. Use Your Illusion 1 and 2, czyli dwie płyty, które ukazały się tego samego dnia. Guns N' Roses. 17 września w 1991 roku zespół postanowił właśnie zaskoczyć swoich fanów takim podwójnym wydawnictwem, ale nie chodziło o to, żeby wydać jedną płytę, załóżmy, z dwoma krążkami, ale żeby zaproponować dwa albumy, które można było kupić osobno. To było takie rozwiązanie, które sprawiało, że można było pokazać wszystkie piosenki, które udało się napisać, nie wyrzucać niczego, pochwalić się całym materiałem stworzonym w studiu, a jednocześnie no, wyjść z ręką właśnie do fanów, ponieważ osobna płyta kosztowała mniej niż podwójna. Teraz przed nami November Rain, Guns N' Roses, jeden z tych najbardziej znanych utworów tej właśnie grupy. Darling, when I hold you, don't you know?